Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry, minęła siódma, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prawnicy u prezydenta będą dyskutowali o zmianach w sądownictwie. Biegły ma pomóc w ustaleniu przyczyn tragicznego pożaru domu w Nowej Wsi Małej koło Kętrzyna. Zginęły w nim 3 osoby. W tym serwisie trójki także wypadku strażackiego wozu w Opolskim. Strażacy wpadli w poślizg. Ich zdaniem zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce. 18 organizacji prawniczych spotka się dziś z prezydentem. Rozmowa będzie dotyczyła zmian w sądownictwie. Przedstawiciele środowisk prawniczych kilkanaście dni temu wystosowali apel do Andrzeja Dudy. Prosili o rozmowę, liczą, że prezydent powstrzyma szykowane zmiany, między innymi w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ksenia Maćczak. To będzie spotkanie w wąskim gronie z udziałem przedstawicieli Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. To organizacje, które liczą ponad 100 tysięcy prawników. To oni chcieli rozmawiać z prezydentem o przyszłości państwa prawa w Polsce, a wszystko ma związek z reformą sądownictwa, którą jakiś czas temu zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ponieważ pojawiają się głosy, że jej wprowadzenie może podważyć niezawisłość i niezależność sędziowską, poprosili oni o spotkanie z Andrzejem Dudą, a prezydent się zgodził, bo jak mówi szefowa prezydenckiej kancelarii Małgorzata Sadurska, Andrzej Duda zawsze w przypadku dużych reform wsłuchuje się w głosy różnych środowisk. W Pałacu Prezydenckim chcę poznać te różne spektrum opinii. Tego właśnie będzie dotyczyła rozmowa, wysłuchania tych środowisk. Środowiska prawnicze w największym stopniu są zaniepokojone planami związanymi ze zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zdaniem części autorytetów prawniczych Prawo i Sprawiedliwość chce podporządkować sobie KRS, a ich zdaniem to niezgodne z konstytucją. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie trójki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego pożaru w Nowej Wsi Małej koło Kętrzyna. Zginęły 3 osoby, 2 kobiety i 3-letnia dziewczynka. Ogień pojawił się w wielorodzinnym domu. Budynek nie nadaje się już do zamieszkania. Badający sprawę śledczy czekają teraz na opinię biegłego, mówi Ewelina Piaścik z Policji w Kętrzynie. Będą przeprowadzone oględziny na miejscu. Będzie powołany również biegły z okresu pożarnictwa, który wypowie się, co mogło być bezpośrednią przyczyną tego pożaru. 7 osób zostało bez dachu nad głową. Nie mają do czego wracać. Ich mieszkania są kompletnie zniszczone. Pomoc obiecał im Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Otworzyliśmy świetlicę wiejską na ten czas, żeby te osoby miały gdzie spać, które potrzebują pomocy. Uruchomimy środki finansowe. Podejmiemy wszelkie czynności, żeby zabezpieczyć przede wszystkim miejsce lokalowe dla tych osób potrzebujących. Co dalej w takim razie? Dlatego, że ten budynek prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać. Wiadomo, w jaki sposób gmina może pomóc? Z tego, co wiem, jest to mieszkanie agencyjne i było ubezpieczone. Będziemy po prostu ustalać w dalszym etapie, jak to wygląda wszystko. Mówił Robert Trusewicz z kętrzyńskiego GOPS-u. Ogień pojawił się w budynku wczoraj, wcześniej rano. Spłonęła znaczna część poddasza. 2 wypadki na drodze krajowej nr 41 w Opolskiem. Wóz strażacki wpadł w poślizg i zjechał do rowu. Strażacy jechali na miejsce innego zdarzenia drogowego. 4 strażaków zostało poszkodowanych, o czym informuje Piotr Sobek ze Straży Pożarnej w Prudniku. Cała czwórka została hospitalizowana. Strażacy wyjeżdżali do akcji, jechali do innego wypadku, gdzie otrzymaliśmy właśnie zgłoszenie, że w okolicach tutaj Rodziczki doszło do wypadku drogowego. I dojeżdżając de facto strażacy na bardzo śliskiej nawierzchni wpadli prawdopodobnie w poślizg i koziołkowali. Strażacy o własnych siłach wyszli z wozu i w życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W serwisie trójki teraz maski, parada i specjalne środki bezpieczeństwa, czyli wenecki karnawał. Na placu Świętego Marka bawiło się 150 tysięcy ludzi. Podobnie jak przed rokiem, służby wzmocniły swoje siły, wzmocniły kontrolę w obawie przed zagrożeniem terrorystycznym. Wejście na plac było możliwe tylko po przejściu skrupulatnej kontroli, a warunkiem niezbędnym uchylenie czy nawet zdjęcie maski. Nikt nie miał z tym najmniejszej trudności. W południe wszyscy z zadartymi do góry głowami obserwowali trwający 5 minut tak zwany lot anioła. Zjazd na linię z dzwonnicy bazyliki młodej, urodziwej wenecjanki, która do tej roli wybrana została rok temu. Na placu czekali na nią wenecki doża z 400-osobowym orszakiem oraz najbliższa rodzina. Za tydzień, w niedzielę 26 lutego, w tym samym miejscu powtórka zabawy z okazji lotu orła. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dragon jest już na orbicie. Bezzałogowy statek po starcie z bazy Kennedy'ego na Florydzie zmierza na Międzynarodową Stację Kosmiczną. A wiezie między innymi zapasy dla astronautów i sprzęt badawczy. 3, 2, 1, 0. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to zaawansowane laboratorium naukowe, gdzie bez przerwy prowadzone są eksperymenty. Dlatego trzeba wozić tam urządzenia i różnego rodzaju materiały. Dragon wiezie taki sprzęt. Dzięki niemu załoga stacji ma zbadać zachowanie się komórek macierzystych w warunkach mikrograwitacji. Taki eksperyment ma przydać się w leczeniu ludzi po udarach mózgu. Innym testom zostaną poddane przeciwciała, kluczowe w walce z wieloma chorobami, w tym z różnymi rodzajami raka. Dokowanie statku Dragon w środę po południu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A wiadomości sportowe przedstawi Michał Gąsiarowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan w Szetlandzie dzisiaj, czy nie? Nie, to tylko Tadeusz w Szetlandzie. Przepraszam. Bosko. O sensacji będzie. Piłkarskiej sensacji weekendu, przynajmniej u nas, a jest nią porażka Legii Warszawa 1-3 z ostatnim w tabeli Ruchem Chorzów. To znaczy Ruch był ostatni do tego meczu, bo 3 punkty dały mu awans na przedostatnią pozycję. Zachwycony jest zatem trener niebieskich Waldemar Fornalik. Wszyscy byli niesamowicie zaangażowani w grę. Myślę, że wybroniliśmy się w kilku groźnych sytuacjach. No i też trzeba mieć odrobinę szczęścia, no bo niektóre nasze interwencje były z pogranicza karate czy innych dyscyplin. Jakie to inne dyscypliny miał na myśli Waldemar Fornalik? Nie wiem, ale mogę spokojnie dodać, że pierwsze strzelone gole przez Ruch były kosmiczne. Tak, to prawda. I tak bym uzupełnił wypowiedź trenera Fornalika. Dodam, że wcześniej Krakowia zremisowała 1-1 z Pogonią. W Europie Barcelona miała urządzić sobie festiwal goli z Leganes, a wymęczyła 2-1 i to po karnym wykorzystanym przez Messiego w 90 minucie. We Włoszech Piotr Zieliński strzelił gola dla Napoli w wygranym 3-1 meczu z Chievo Verona. Na boisku w drugiej połowie pojawił się Arkadiusz Milik. Najwięcej mówiło się we Włoszech chyba jednak o meczu Milan z Fiorentiną. Nie dlatego, że Milan wygrał 2-1, ale dlatego, że Silvio Berlusconi sprzedał wcześniej klub Chińczykom i po raz ostatni zasiadł w mediolańskiej loży jako właściciel Rossoneri. Kończy się pewna epoka. W Pucharze Anglii Manchester United i Tottenham zameldowały się w ćwierćfinale. Tam Czerwone Diabły zagrają z Chelsea. Wściekli mogą być piłkarze ręczni Wife Tauronu Kielce. W Lidze Mistrzów przegrali jedną bramką z piwowarną Laszko. Było 33-34 i rzeczywiście mistrzowie Polski mogą mieć do siebie pretensje. W ostatniej minucie wyprowadzali piłkę przy remisie. Zorman popełnił faul w ataku. Piwowarna wyprowadziła szybką akcję, zdobyła bramkę i zapewniła sobie zwycięstwo. A Wife niestety spadło na trzecie miejsce w grupie i bardzo trudno będzie awansować na pierwsze albo drugie w tych ostatnich meczach. W koszykarskim Pucharze Polski Stalmet Zielona Góra pokonał Anwil Włocławek 79-57, a w meczu gwiazd NBA było mało gry, dużo wsadów. Zachód pokonał wschód, uwaga, 192-182. Co? Jeszcze raz. 192-182. Takie wyniki się grali, nie bronili, nudy na pudy. Na koniec sporty zimowe, bo no, powinno się jeszcze zrobić takie resume tego, co się wydarzyło, skoro w końcu zima w pełni, prawda? Resume. Justyna Kowalczyk w niezłym stylu pobiegła na 10 km techniką klasyczną w Otepie, była piąta. Wygrała po raz 106 w karierze Marit Bjergen przed Charlotte Kalą i Heidi Weng. Teraz czas na Mistrzostwa Świata. Zakończyły się za to Mistrzostwa Świata w biatlonie i narciarstwie alpejskim. W tych biatlonowych swój dzień mieli Niemcy. W rywalizacji ze startu wspólnego złote medale zdobyli Simon Szemp i Laura Dallmayr. Poza podium m.in. Martin Fourcade. Na zakończenie alpejskich zmagań w St. Moritz slalom mężczyzn wygrał w pięknym stylu Austriak Marcel Hirscher, a trzecie miejsce zajął weteran Felix Neureuther, który chyba był najbardziej zadowolony ze wszystkich. I to było takie, jeszcze raz, resume wszystkiego, co się wydarzyło w weekend. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. To gdyby pan był łaskaw jeszcze raz powiedzieć, to teraz będzie takie... Rezumy. Jeśli chodzi o pogodę, dziś pochmurno, rano na Suwalszczyźnie popada śnieg z deszczem, a w dzień w centrum i na północy deszcz, najwięcej opadów na wybrzeżu. Większe przejaśnienia możliwe, ale tylko na południu, wiatr południowy... południowo-zachodni. Umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, a na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura powyżej zera wszędzie, od 4 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Lublinie, 5 w Warszawie, Łodzi, Elblągu, Bielsku-Białej i Przemyślu, 6 w Trójmieście, Toruniu i Krakowie, 7 w Poznaniu, Pile i Lesznie, 8 w Opolu, Świnoujściu i Jeleniej Górze, do 9 we Wrocławiu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

dobry panu, jak było na feriach? Dzień dobry. A wie pan, zimno było, ale zimno. Fajnie. A był pan na feriach? Byłem. To dobrze. To się cieszę. Ale muszę panu powiedzieć, że już jakiś czas temu. Bo na Śląsku są kiedy indziej. Ale przepraszam. Ale proszę, nie, wcale mi pan nie zrobił przykrości. Nie ma sprawy. A bo to ja byłem na feriach. Ja rozumiem. Coś mi się pomerdało. Jeździliśmy na nartach. Aha, i to różnych. Ale wy jeździliście. My, tak. Dobrze. I to różnych. I łyżwach, i pływaliśmy. Na różnych łyżwach i nartach naraz? No, na nartach różnych. Raz biegówkach, a raz takich zjazdowych. Podobało się? Bardzo. Zadowolony? Zawsze. No i o to chodzi. Pytania z kosmosu. No dobrze, ale po tych feriach, które już za panem zdecydowanie, no i za niektórymi też, pytanie brzmi, to jest pytanie od pana Krzysztofa. I teraz proszę się skupić. Dobrze. Pan Krzysztof ma taki problem, że jak się włoży rękę do gorącego bardzo czegoś, to boli. I jak do bardzo zimnego, to też boli. Jak to się dzieje, że dwa tak różne zjawiska powodują ten sam efekt? Bo to jest, proszę pana... Mam nadzieję, że pan Krzysztof nie wkładał ręki do niczego bardzo gorącego. Nie, chociaż czasami wcale nie trzeba do bardzo gorącego czegoś, albo do bardzo zimnego. Przecież idąc przez miasto, albo będąc na feriach, wystarczy czasami zdjąć rękawiczkę po to, żeby, nie wiem, odebrać telefon, cokolwiek. I ten mróz rzeczywiście daje takie bardzo nieprzyjemne wrażenie, no po prostu bólu. I ten ból jest bardzo podobny do tego, czasami nawet się mówi o oparzeniu czymś, co jest... bardzo zimne. Na przykład, nie wiem, ciekłym azotem można się oparzyć, mimo tego, że on jest przeraźliwie zimny. Czyli samo słowo oparzenie nie ma związku z czymś gorącym. Nie wie pan tylko co, gorącym. Być może lekarz powie, nie, oparzenie to gorące. Mhm. Ja mówię o takim wrażeniu ogólnym naszym. I tak rzeczywiście jest. Znaczy, my ludzie mamy dwa rodzaje termoreceptorów. Jedne służą do tego, żeby informować nasz mózg o spadku temperatury i te się nazywają kolbami Krausego, a drugie o wzroście temperatury i te się nazywają ciałkami Ruffiniego. One działają w podobny sposób. Nie tyle przekazują mózgowi odczyt, tylko przekazują impulsy elektryczne. To znaczy, czym jest zimniej, tym częściej wysyłają impulsy elektryczne receptory zimna. Im jest cieplej, tym częściej wysyłają impulsy elektryczne receptory ciepła. I mózg, porównując częstotliwość tych sygnałów od jednych i od drugich, wyrabia sobie opinię o temperaturze zewnętrznej. Cały system, on nie jest bardzo wiarygodny. Często jest przecież tak, że jednej osobie jest ciepło, drugiej jest zimno. Często jest tak, że nam czasami jest ciepło, chociaż mózg nam podpowiada, ubierz się, bo na zewnątrz jest zimno. Po prostu ten system jest uzależniony nie tylko od samej temperatury, ale od wielu, wielu różnych czynników innych. I teraz tak, powyżej 45 stopni Celsjusza, tak z grubsza, i poniżej kilku stopni Celsjusza, ten system zaczyna się może nie tyle gubić, ale zaczyna alarmować. I ten alarm o tym, że jest za gorąco, albo o tym, że jest za zimno, jest przez mózg odczytywany w podobny sposób. Czym jest cieplej i czym jest zimniej, tym częściej mamy odczucie takiego nieprzyjemnego bólu. I mózg nieczęsto albo często nie rozróżnia, czy ten ból pojawia się dlatego, że jest za ciepło, czy dlatego, że jest za zimno. Po prostu dostaje sygnał, coś jest nie tak, zróbmy coś, albo odsuńmy rękę, albo nie wiem, ubierzmy coś na tą rękę, odizolujmy się, bo zaczyna być niebezpiecznie dla naszego ciała. Te receptory termiczne, termoreceptory, one znajdują się oczywiście na całym naszym ciele, ale one nie są rozłożone równomiernie. I tutaj jest ciekawa sprawa, bo tak, niektóre części naszego ciała, one są mniej wrażliwe na zimno i tak na przykład jest z naszymi stopami, a inne bardziej wrażliwe na zimno i tak na przykład jest z naszymi plecami. Natomiast więcej receptorów zimna, proszę pana, mają kobiety. Niż mężczyźni. Kiedyś już o tym mówiliśmy. I dlatego paniom jest częściej chłodno niż panom i nie ma tu absolutnie z pań strony żadnej złośliwości. Po prostu panie bardziej odczuwają zimno. Niższe temperatury są dla pań większym wyzwaniem. A na plecach mamy więcej tych, które odbiera ciepła. Tak, tak. Bo mi jest zawsze zimno w plecy. No właśnie dlatego. Zawsze. No więc właśnie, czy tam jest więcej tych, które potrzebują ciepła. I czytałem kiedyś taką pracę naukową i bardzo mnie to zadziwiło. W Stanach były robione badania, w jakiej temperaturze dzieci szkolne przyswajają więcej informacji. O, to ciekawe. I okazało się, że chłopcy zdecydowanie potrzebują niższej temperatury w klasie niż dziewczynki. I to był jeden z argumentów za tym, że klasy rozdzielno płciowe mają sens. Ależ nie trzeba rozdzielać, wystarczy klimatyzacja dwustrefowa jak w samochodach. O, to też jest wyjście. Proszę bardzo. To też jest wyjście. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tomasz Rożek. Jeszcze 2,5 minuty po siódmej. Byliśmy umówieni na prasę i bardzo proszę, Łukasz Karusta. Jest prasa i znowu zaczniemy od Warszawy i od drzew, ale od trochę innych drzew, bo mówiliśmy o tych wycinanych. A teraz Gazeta Wyborcza pisze: wielki odwrót kupców roszczeń. Właściciele działki w centrum Warszawy, która stała się symbolem afery reprywatyzacyjnej, postanowili oddać ją miastu. Jeszcze pod koniec stycznia walczyli w sądzie, ale parę dni później, po pierwszych aresztowaniach w związku z aferą, zmienili zdanie. Chodzi o trawnik i kawałek chodnika i właśnie o kilka drzew przy Pałacu Kultury i Nauki. Kto przyjeżdża pociągiem do Warszawy, widzi to miejsce zaraz po wyjściu z dworca centralnego. Przez lata niewiele osób zwracało na nie uwagę. Niesłusznie. Dziś to jeden z najatrakcyjniejszych terenów w stolicy, bo plan zagospodarowania pozwala postawić wieżowiec wyższy od Pałacu Kultury. Dlatego eksperci wyceniają go, nawet ten kawałek ziemi, na 160 milionów złotych. O tym pisze Gazeta Wyborcza i tu jeszcze jeden krótki artykuł. Brunatni nie przejdą przez Hajnówkę. Nie ma zgody. Rada Miasta Hajnówki sprzeciwiła się organizowanemu przez środowiska nacjonalistyczne marszowi ku czci żołnierzy wyklętych. Dziś burmistrz oficjalnie nie wyda zgody na manifestację. Skrajna prawica chciała przemaszerować przez zamieszkałą w większości przez Białorusinów i prawosławnych Hajnówkę, by uczcić m.in. oddział Romualda Rajsa, pseudonim Bury, który w 1946 roku mordował Białorusinów na Podlasiu. Od tej decyzji organizatorzy marszu mogą się odwołać do sądu w ciągu 24 godzin. Co zrobią nacjonaliści? Z Wyborczą nie rozmawiają, a na Facebooku napisali: nie może tak być, że radni z burmistrzem na czele traktują Hajnówkę jak prywatny folwark. Teraz Nasz Dziennik i Nasz Dziennik pisze: in vitro w każdej gminie, ze znakiem zapytania. Ministerstwo Zdrowia zezwala samorządom na finansowanie ze środków publicznych procederu sztucznego zapłodnienia. Ministerstwo Zdrowia nie zamierza ingerować w programy zdrowotne prowadzone przez samorządy, na przykład dofinansowujące in vitro. Taką odpowiedź przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnerowi, który miał pewne wątpliwości co do projektowanej możliwości zawieszenia przez resort samorządowych programów zdrowotnych. Projekt, który to przewidywał, został zmieniony w toku konsultacji, twierdzi ministerstwo w odpowiedzi na pismo rzecznika. Teraz samorządy mogą zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opracować, wdrażać, realizować i finansować programy polityki zdrowotnej. O tym pisze Nasz Dziennik. Jeszcze Rzeczpospolita. Rzeczpospolita pisze, że zagrożone są 3,5 miliarda euro funduszy. Bruksela grozi Polsce wstrzymaniem funduszy na inwestycje w sektorze wodnym i gospodarce odpadami, dowiedziała się Rzeczpospolita. Komisja Europejska wyśle do ministra środowiska list z prośbą o pilne spełnienie warunków wypłacania pieniędzy z unijnych funduszy strukturalnych. Chodzi m.in. o brakujące regionalne plany gospodarki odpadami i brak ustawy prawo wodne. W perspektywie finansowej 2014-2020 Polska jest największym biorcą funduszy unijnych. W sumie mamy obiecane 82 miliardy euro. Programy jednak rozkręcają się powoli. W 2016 roku wykorzystaliśmy zaledwie 3 miliardy 200 milionów euro. Jest to argument coraz częściej podnoszony przez tych, którzy chcieliby przesunięć w budżecie unijnym i zmniejszenia w przyszłości puli na politykę spójności. O tym pisze na pierwszej stronie, między innymi na pierwszej stronie Rzeczpospolita. To Łukasz Karusta i poranna prasa. Zdaje się, że dostarczyliśmy usprawiedliwienia kilku osobom. Panie redaktorze, dziękuję. Naprawdę serdecznie dziękuję. Teraz wiem, dlaczego tak mi nie szło w szkole. Nie dlatego, że byłem leń, czy mi się nie chciało uczyć, tylko po prostu było za ciepło w szkole. Dziękuję, miłego dnia i pozdrawiam. No i proszę, jakie piękne usprawiedliwienie. 2, 2 i 7 trójek. No to by tłumaczyło, dlaczego w czerwcu wiedza tak jakoś oporniej wchodzi do głowy. Zapraszamy do reklamy. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Klimea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, Klimea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Klimea Forte. Ty też możesz. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Justyna Mączka. W Genewie dziś kolejne rozmowy w sprawie zakończenia wojny domowej w Syrii. Na organizowanej przez ONZ negocjacje przejadą przedstawiciele syryjskich władz i części opozycji. Negocjatorzy Narodów Zjednoczonych mówią o ostrożnym optymizmie, ale opozycja już informuje o znów nasilających się atakach syryjskiej armii, co oczywiście zmniejsza szanse na rozejm. Krwawa wojna domowa w Syrii trwa już niemal 6 lat. W serwisie Trójki teraz ostrzeżenie, bo złodzieje coraz częściej i w coraz bardziej perfidny sposób próbują oszukać starsze osoby. Wchodzą do domów i pod byle pretekstem proszą na przykład o kartkę papieru czy długopis, a w chwili nieuwagi okradają właścicieli mieszkania. Seniorzy przyznają, że ten problem znają nie tylko ze słyszenia. Chcą powróżyć, no na przykład chcą szklankę wody na trzecie piętro wejdą, bo ja mieszkam na trzecim, bo pić im się chce. Chodzili po prostu pieniążki, żeby dać, a później się wcale nie odzywali. Chodziło o dymniki, o. Zdarzyło mi się, jak jedna pani przyszła zbierać rzekomo na wnuczka. W ostatnich latach co roku tylko w wyniku oszustw na wnuczka starsi ludzie tracą kilkadziesiąt milionów złotych. Telefon, którego używał Adolf Hitler, został sprzedany za 243 tysiące dolarów. Na sprzedaż wystawił go amerykański dom aukcyjny, opisując jako najbardziej zbrodniczą broń w historii. Telefon znaleziono w bunkrze Hitlera po upadku Berlina. W ostatniej fazie wojny zbrodniarz nieustannie posługiwał się tym aparatem, wydając cofającym się oddziałom Wehrmachtu i SS coraz bardziej desperackie rozkazy, które skutkowały setkami tysięcy ofiar. O 8 w Trójce pełne wydanie serwisu, a teraz już wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest firma Geiss, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Spotkanie ministrów finansów Eurolandu w Brukseli rozpocznie się o 15:00 i będzie kolejną próbą przełamania impasu w rozmowach z Grecją w sprawie nowych oszczędności. Od tego uzależniona jest wypłata kolejnej transzy pożyczki z pakietu wartego 86 miliardów euro. Spór między Grecją, europejskimi wierzycielami i Międzynarodowym Funduszem Walutowym trwa od miesięcy i wywołuje obawy, że strefie euro grozi kolejny kryzys. Na władze w Atenach wywierana jest presja w sprawie reform na rynku pracy i w sektorze energetycznym, a także cięć w emeryturach. Mimo problemów wiceszef Komisji Europejskiej Pierre Moscovici jest optymistą. Mam nadzieję na porozumienie. Tam, gdzie jest wola znalezienia rozwiązania, znajdzie się i sposób. Panuje przekonanie, że jeśli porozumienia nie będzie w tym miesiącu, to w kolejnych o kompromis będzie bardzo trudno w związku z rozpoczynającymi się wyborami w Europie. W marcu odbędą się wybory parlamentarne w Holandii, w maju Francuzi wybiorą nowego prezydenta, a we wrześniu do urn pójdą Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Dziś zostaną podpisane listy intencyjne między przedstawicielami 41 samorządów oraz dwóch ministerstw i Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie rozwoju elektromobilności w Polsce. W przedsięwzięcie zaangażowany jest także Związek Miast Polskich. Resorty Rozwoju oraz Energii, Polski Fundusz Rozwoju, a także Związek Miast Polskich wystąpiły z inicjatywą zachęcającą władze miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia warunków do rozwoju elektromobilności. Szczególną uwagę zwracają na rozwój zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego. O rynku walutowym u progu nowego tygodnia mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Złoty pozostaje słaby, bo w zeszłym tygodniu w piątek, mimo że dane z Polski są bardzo dobre, złoty się osłabił. To można przypisywać temu, co się dzieje na świecie. Dolar znów zyskuje, mamy pogorszenie się nieco nastrojów na rynkach akcji, więc złoty trochę pod presją. Natomiast no nie wydaje się, żeby był to sygnał do tego, że złoty już ma zacząć teraz ponownie wyraźnie tracić, więc raczej w najbliższych dniach stabilizacja. No i oczywiście patrzymy na zachowanie się dolara, ale na rynkach globalnych. I jak wygląda ta stabilizacja? W tej chwili frank szwajcarski kosztuje 4,05 zł, euro 4,32 zł, dolar 4,07 zł, funt brytyjski kosztuje 5,06 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji była firma Geiss, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne.

begging my crazy to quit. Had to go crazy to love you. You who were never the one whom I chased through the souvenir heartache. Her braids and her blouse all undone. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie. But crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. Had to let everything fall. Had to be people I hated. Had to be no one at all. I'm tired of choosing desire. I've been saved by a blessed fatigue. The gates of commitment unwired. Nobody trying to leave. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie. But crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. You were never the one whom I chased through the souvenir heartache, her braids and her blouse. Piotr Metz. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Za 17,5 minuty będzie 8, teraz Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś porozmawiamy o kłopotach pań lubiących kradzieże, a dokładnie o małżonkach dyplomatów. Choć rzecz może czasem i dotyczyć panów. Jest grudzień 1982 roku. W New Jersey, w miejscowości Peremus, Jelena Tarasowa wchodzi do sklepu. Ochrona widzi, jak pani Tarasowa chowa parę białych rajstop wartych $4.20 pod płaszcz i jak z tym towarem opuszcza sklep, nie płacąc oczywiście. Kobieta zostaje od razu zatrzymana i wówczas rzuca ochroniarzom rajstopy w twarz. Po chwili przyjeżdżają wezwani przez obsługę policjanci i zabierają złodziejkę na komisariat. Niewiele później nadjeżdża jej mąż, pan Gennady Tarasow, który gdy żona robiła zakupy, przebywał na parkingu. Na posterunku od razu podaje swoją tożsamość i wyjaśnia, że jest dyplomatą z radzieckiej placówki przy ONZ i że jego żonę obejmuje immunitet. Żąda uwolnienia małżonki, na co szef komisariatu tłumaczy, że pani Jelena nie miała przy sobie dokumentów potwierdzających immunitet i stwierdziła, że zostawiła je w domu. Po sprawdzeniu przez policję tych danych, szef komisariatu podejmuje decyzję o zwolnieniu pani Tarasowej. Komisarz zaczyna jednak po całej sprawie odbierać telefony ze skargami, a pewnego dnia nawet odwiedza go trzeci sekretarz z radzieckiej misji i żąda publicznych przeprosin dla pani Tarasowej, która, jak stwierdzał opisujący tę sprawę New York Times, przebywała w areszcie 15 minut. Według gazety komisarz miał odpowiedzieć: szybciej stopi się Syberia, niż powiem przepraszam. Analogicznych historii w annałach dyplomacji można znaleźć wiele. 60 lat temu w bardzo podobnej sytuacji jako sklepową złodziejkę zatrzymano 26-letnią żonę jugosłowiańskiego wicekonsula w San Francisco, która ukradła różne produkty w sumie warte nomen omen $26. Zaś 6 lat temu w Berlinie na gorącym uczynku złapano żonę bułgarskiego dyplomaty, która kradła niedrogie gadżety nieopodal ambasady. O skali tego zjawiska trudno jednak mówić przy użyciu precyzyjnych danych, choć można zapytać, dlaczego małżonkowie przedstawicieli dyplomatycznych oraz konsularnych korzystają z ochrony. Odpowiada nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Mogłoby się wydawać, że przywileje powinny przysługiwać wyłącznie przedstawicielom dyplomatycznym, bo to przecież oni reprezentują państwo i tylko oni wymagają szczególnej ochrony. Tylko że takie zawężenie zakresu przywilejów dyplomatycznych byłoby niezgodne z pewną teorią, która się ukrywa pod podszewką przepisów. Dyplomaci są nietykalni nie tylko dlatego, że są emanacją i odbiciem państwa. Ta ochrona ma także wymiar bardzo, bardzo praktyczny. Ona zapobiega przeszkadzaniu dyplomacie w codziennym wykonywaniu jego obowiązków. Gdyby poseł musiał zajmować się wyciąganiem swoich krewnych z różnego rodzaju tarapatów prawnych, to z pewnością byłby mniej efektywny zawodowo. Dlatego też prawo międzynarodowe stanowi, że członkowie rodziny dyplomaty, którzy pozostają z nim we wspólnocie domowej i nie są obywatelami państwa przyjmującego, korzystają z bardzo podobnej ochrony jak sam dyplomata. A zatem cieszą się nietykalnością osobistą i przysługuje im absolutny immunitet karny. To znaczy, że nawet w przypadku dokonania ciężkiej zbrodni małżonek dyplomaty nie może być zatrzymany i sądzony w państwie przyjmującym, no, zakładając oczywiście, że na uchylenie ochrony nie zgadza się państwo wysyłające. W praktyce mogą występować pewne kontrowersje związane z zakresem obowiązku ochrony. Na przykład w jednej z przedstawionych dzisiaj spraw policjant zatrzymał żonę rosyjskiego dyplomaty, która nie była w stanie udowodnić, że chroni ją prawo międzynarodowe. Zważywszy, że kobietę zwolniono, gdy tylko jej status został wyjaśniony, to nie sposób przyjąć, że doszło do naruszenia prawa międzynarodowego. Nie było zatem za co przepraszać. W relacjach międzynarodowych przeprosiny są formą ponoszenia odpowiedzialności za złamanie zobowiązania i przeprosinami nie wolno szafować. To nie jest kwestia uprzejmości czy dobrych obyczajów, ale po prostu prawa. Trzecie oblicze dyplomacji. Łukasz Walewski, bardzo dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. No proszę, jaka historia, że oj, oj, oj, oj, oj. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę zmudzić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę zmudzić się. Kult i piosenka młodych wieślarzy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za 10 minut 8 jesteśmy w Rzymie. Dzień dobry, panie Marku. Marek Lenert. Dzień dobry. I prasa zamiast włoska. Milano, Roma. Roma. A we włoskiej trójce, o której już przecież nasi słuchacze to i owo wiedzą i wiedzą przede wszystkim, że każdego dnia tam jest przegląd prasy nazwany bardzo długi, pierwsza zresztą. Strona, bardzo długi, który się zaczął 15 po, czyli trwa już 35 minut. Prowadzi go w tym tygodniu, bo każdego tygodnia jest inny włoski dziennikarz. Czasami się zdarzają i cudzoziemcy. Sara Menafra, młoda dziennikarka z rzymskiego dziennika Il Messaggero. Myślę również o niej, nie tylko słuchałem jej jeszcze 5 minut temu, dlatego że ona nie ma takiego ambarasu jak ja, ma ambaras obfitości, mianowicie prasa włoska pełna jest doniesień, komentarzy, spekulacji, wszystko związane z wczorajszym rozpadem, ale tak jeszcze nie do końca, więc właśnie nie wiadomo, jak to interpretować partii demokratycznej, partii rządzącej, partii, której do wczoraj przewodniczącym szefem, sekretarzem był były premier Matteo Renzi. Rozpadła się, bo kilka osób wystąpiło, ale czym to się zakończy, nigdy do końca nie wie. Jest to w każdym razie niechlubne zakończenie. Kończenie pierwszego dziesięciolecia istnienia tej partii, jakby nie było. Ale mam szczęście, bo w dzienniku La Repubblica, który od tego tematu zaczyna, jest nawet zdjęcie Jean-Claude Junckera i Angeli Merkel, bo jest również temat europejski. I to w dwóch artykułach. Jeden mówi, że krok od pożegnania z Unią jest wspomniany Juncker, który zastanawia się nad tym, czy pozostać, czy też na stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy też jednak je opuścić. A gdyby to uczynił, byłoby to wyrazem niezadowolenia wobec krajów członkowskich, których rządy, jego zdaniem, chłodno odnoszą się do wszystkich bieżących, a tak palących wręcz problemów, jakie stoją przed Unią Europejską. Jest i drugi artykuł, komentarz korespondenta w Brukseli rzymskiego dziennika Andrei Bonanniego, który mówi, że ta właśnie ta dyskusja samego właśnie wewnętrzna Junckera ze sobą, zostać czy nie zostać, być albo nie być, to jest tak naprawdę ostateczne starcie z Berlinem. Stąd właśnie to zdjęcie pani kanclerz Merkel. A korespondencja Bonanniego rozpoczyna się: cześć dyktatorze, tak przewodniczący komisji zwykł jest w ironiczny sposób witać się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Dla innych Juncker ma całusy, uściski, klepanie się po plecach i różne żarciki. Czyli jest taką osobą właśnie rozmaicie podchodzącą do otoczenia. Bonanni w dalszym ciągu pisze, że mimo iż Juncker ma zaledwie 62 lata, jednak się źle trzyma, przyznaje włoski dziennikarz. Wygląda o wiele starzej. To jest ostatnim już chyba europejskim politykiem, który siedział kiedyś przy jednym stole z Kolem, Andreottim i Mitterrandem, kiedy była dyskusja na temat traktatu z Maastricht, a był to przecież daleki 1990 rok. Na pewno jest to człowiek nieprzewidywalny, niezwykle inteligentny, antykonformista i wróg rutyny, sztampy, a więc będzie go pewnie nam w Unii brakować, jeżeli odejdzie. Dziękujemy. O poranku prasa włoska z Rzymu. Marek Lenert. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy.